دست جوهری دوباره ارمک میپوشم، برای جشن مدرسه پر شاهرک میپوشم، سر کلاس نقاشی فکرامو سایه میزنم، گلای رنگی میکشم تا بتونم رو پیرهنم. دوست دارم دوستکی دست تو رو بگیرم، آخر نامه تو از خوشی بمیرم. دوست دارم دوستکی دست تو رو بگیرم، آخر نامه تو از خوشی بمیرم. وقتی که رو تخت سیاه هر اسمی هست جز اسم ما، فکر تو چون فانوس راه، یاد تو تنها سرپناه، اسم تو تنها تکه ها. دوست دارم دوستکی دست تو رو بگیرم، آخر نامه تو از خوشی بگیرم.